Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie krijgt steeds vaker te maken met bestuurders van deelscooters die te veel alcohol op hebben. Volgens het OM hebben zij geen idee dat dit tot hoge straffen kan leiden. Bestuurders kunnen hun rijbewijs kwijtraken, maar ze riskeren ook een gevangenisstraf. Exacte cijfers zijn er niet, maar officieren van justitie zien naar eigen zeggen steeds vaker bestuurders van deelscooters op zitting die te veel drank op hadden. Het totaal aantal mensen dat vorig jaar beboet werd voor rijden onder invloed was hoger dan het jaar ervoor. De Pakistanse oud-president Musharraf is overleden. Hij kwam in 1999 via een staatsgreep aan de macht en was tot 2008 president van Pakistan. Hij werd na de aanslagen in de VS op 11 september 2001... onverwacht een bondgenoot van het Westen in de strijd tegen terreur. Toch bleef er ook kritiek omdat die terreurbewegingen te veel ruimte zou geven. Musharraf was lange tijd ziek, hij was 79 jaar. China heeft zijn ernstige afkeuring uitgesproken tegen het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen over de VS vloog. Volgens de Amerikanen gaat het om een spionageballon, maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger schoot de ballon gisteravond neer toen die boven de Atlantische Oceaan zweefde. De resten worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er in de ballon zat. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie. Het importverbod voor Russische diesel is ingegaan. Vanaf vandaag mag er helemaal geen Russische diesel meer de Europese Unie worden ingevoerd. Met de maatregel wil de EU de oorlogskas van Rusland raken. Het verbod leidt voorlopig niet tot grote tekorten. De maatregel is al een tijd geleden aangekondigd, waardoor landen zich erop konden voorbereiden. Het weer. Vanochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog en vanmiddag schijnt ook geregeld de zon. Het wordt een graad of 8. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Alma's dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 6e symfonie van Mahler op 28 februari. Sterdirigent Lorenzo Viotti leidt de legendarische Münchner Philharmoniker in dit imponerende werk. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Graag en Jos Palm. Goedemorgen en welkom bij OVT. Met vandaag de opleving van de staking als strijdmiddel van de vakbonden. Het einde van de erfenis van de Sovjet-dissident in Rusland. En het ware verhaal achter de slavenhuisjes die de koninklijke familie deze week te zien kreeg op Bonaire. De column is van John Jansen van Galen. En na 11 uur bespreekt Wim Berkelaar boeken en gaat het in het spoor terug over geur en geschiedenis. Maar nu eerst Couperus. Het is Louis Couperusjaar. Deze dandy schrijver des vaderlands stierf 100 jaar geleden en staat nu weer volop in de aandacht. Onder andere doordat zijn museum in Den Haag zich in een tentoonstelling afvraagt of Couperus niet non-binair was. Ja, en onze columnist, schrijver Abdelkader Benali, is een groot Couperus-liefhebber en zit tegenover ons om te vertellen iets over een belangrijk vergeten boek van Couperus, De Ongelukkige. En hij zal ook nog wat meer over Couperus vertellen, neem ik aan. Abdelkader, welkom. Het Louis Couperus Museum is een beetje in het nieuws. En dat komt natuurlijk allemaal om vanwege die licht provocerende titel over de non-binaire avant-garde, la lettre figuur Couperus. Ja. Hoe kijk jij naar Couperus? Wat dat betreft, heeft men een punt met deze tentoonstelling? Waar men non-binair zou dan willen zeggen dat je niet thuis voelt, nog in het vrouwelijke en nog in het mannelijke geslachtsdeel. Maar bij Couperus is juist het, ik zou meer de plus-binair noemen, omdat hij zich heel erg thuis voelde in het mannelijke. Hij hield van worstelen. Hij hield van sterke mannelijke karakters. Hij identificeerde zichzelf ook als een man. Maar hij voelde zich ook heel erg thuis in het vrouwelijke. Hij zag ook het vrouwelijke in het mannelijke en het mannelijke in het vrouwelijke. Hij was natuurlijk een klassicus. Hij greep terug op de idealen van de Renaissance. En daarin vloeide dat eigenlijk samen, ging dat door elkaar. En daar genoot hij erg van. En daar, daar belegde hij ook zijn boterham mee. Want al zijn personages en zijn boeken dragen verschillende dragen verschillende identiteiten in zich. Hij identificeerde zich ermee, maar hij bouwde dat oeuvre er ook eigenlijk op. Ja, geldt dat ook voor dat boek waar jij nu speciaal aandacht heel voor erg, krijgt? Heel erg, want dit verhaal van de laatste vorst van Granada uit 1492, nou, ja. Het is eigenlijk een heel obscuur figuur. Ibn Abdallah, Boabdil genaamd. Was een leider die eigenlijk geen leider kon zijn. En Couperus beschrijft hem in De Ongelukkige, de roman die hij aanwijdt als een twijfelachtig leider, als een Hamlet-figuur. Een roman die zich in Spanje afspeelt. Ja, en hij gaat ten onder omdat hij eigenlijk te zacht is. Omdat hij eigenlijk te vrouwelijk is. En Couperus beschrijft hem ook als een hele knappe, mooie, jonge man met vrouwelijke kenmerken. Het is een roman natuurlijk, maar die vrouwelijke kenmerken die zouden dan hem eigenlijk niet geschikt maken voor het ambt, voor die functie van sterke leider die de katholieke vorsten kan weerstaan. Ja, maar je moet even uitleggen welke tijd het zich afspeelt en waar het om gaat. Hoe is de situatie dan in Spanje? Nou, 1492 is eigenlijk het eindpunt van de zogenaamde Reconquista. De katholieke vorsten van het Iberische Schiereiland vervolmaken eigenlijk hun strijd tegen de Moren. Ja, dat is de tijd waarin de roman zich afspeelt. Ja, dat is de tijd waarin de roman zich afspeelt. Het is het allerlaatste bastion van islamitische aanwezigheid op het Schiereiland. Dat bevindt zich in Granada, waar het Alhambra-paleis is. En in 1492 worden die Moren eigenlijk onder de voeten gelopen. En moet deze Boabdil, deze laatste erfgenaam van het Moorse imperium, moet dan de sleutels van de stad uit handen geven aan de katholieke vorsten Los Reyes, Ferdinand en Isabella van Castilla Aragon. En dat is dat verhaal dat is de meest dramatische weerspiegeling. Is het moment dat Boabdil de stad verlaat en dan draait hij om en dan ziet hij die stad liggen. En dan zegt zijn moeder, huil, als een vrouw wat je als man niet verdedigen kon. He, dus nou, ook daar weer een man en vrouw, die dualiteit. Nou, daar ging Couperus heel erg op aan, zullen we maar zeggen, in 1913. Als hij die stad bezoekt, als hij in Granada is in 1913. Het is nu 100 jaar geleden, hij reist door Spanje, maakt een grote reis met zijn vrouw en geliefde Orlando. Hij vindt dat Spanje eigenlijk helemaal niks. Het land der teleurstellingen noemt hij het. Vergelijk het de hele tijd met Italië. Nou ja. Het land der teleurstellingen. Ja, hoe kom je erop? Een land zo. Ja, heel erg fijn ook voor een land. Maar er schijnt wel iets wat 20 feuilletons over. Maar wat beviel hem dan niet aan Spanje? Ja, hij vergelijkt het met Italië. Maar wat is het dan? Het eten? Ja, de trein gaat te langzaam. Elke kathedraal wordt dan weer vergeleken met de Domo in Milaan. Nou ja, dan kan het. Italië is eigenlijk bij Couperus is natuurlijk de hoogste beschavingsvorm die er is, waarin alles samenkomt. Ook alle identiteiten samenkomen. Het mooiste wat de wereld te bieden heeft. Ja, en Spanje is op dat moment, komt net uit de 19e eeuw gekropen. Is aan het industrialiseren. Dat is ook een heel ander land. En hij vindt het ook een heel grimmig land. Hij vindt het ook diep katholiek en bigot en naar binnen gekeerd. Ja, het is, voor een couperus dandy is het geen leuk land om in te boemelen. Mm-hmm. Het enige wat hij dan beschrijft is dat die Orlando die betaalt die reis voor couperus. En die laat dan in de eerste klas coupé laat hij heel veel champagne aanrukken om een beetje het humeur van couperus een beetje op te vijzelen. Ja. Nou, even terug nog naar dat boek. Wat maakt dat het zo'n diepe indruk op jou gemaakt heeft, dit boek uit 1950? Wat het zo goed, kijk, couperus komt aan in Granada en raakt dan echt onder de bekoring van het Alhambra. Dat paleizencomplex. De Nasseride dynastieën. Met die tuinen eromheen. Met die tuinen en het Leeuwenhof. Hij loopt daar zo rond en hij hoort het verhaal van die Boabdil. En dat vindt hij gewoon een machtig mooi verhaal. Hij herkent eigenlijk zichzelf daarin. Hij een tussenfiguur, een man van meerdere werelden. En hij vindt het een tragisch verhaal. En dan ben je bij couperus bij het juiste adres. Want daar kan hij wat mee. Hij beschrijft graag personages die tussen twee culturen, die aan het einde zitten van een beschaving, die eigenlijk ten onder gaan aan verfijning, die ten onder gaan aan te veel raffinement, die ten onder gaan aan te veel nuance, die geen plek kunnen vinden in de wereld daarom. Nou, ook weer couperus. Hij leest er boeken over, wijt er allemaal feuilletons aan en beschrijft dan dat verhaal op zijn, zoals alleen couperus dat kan, in een roman die in 1915 uitkomt onder de titel De Ongelukkige. En wat deze roman zo goed maakt, wat het mij zo ontzettend aanspreekt, is naast dat het een heel mooi verteld verhaal is over die 1492 periode, is dat hij heel goed ziet dat je kan wel die moslims wel verdrijven uit Europa. Hè? Mm-hmm. Je kunt ze wel verdrijven, want dat doen die katholieke koningen. Maar couperus zegt dat je kan ze wel verdrijven, maar hun cultuur en hun spirituele aanwezigheid zal altijd onder ons blijven. En dat vind ik toch wel scherp gezien. Dat vind ik toch wel mooi. Hey, ik als nazaat van de Mooren. Mm-hmm. Dat hij dat zo ineens zo scherp ziet in 1914 schrijft hij dit. Net op het moment dat de Eerste Wereldoorlog begint. Ja. Net op het moment dat de beschavingen met elkaar in krijg gaan. Dat hij eigenlijk zegt van ja, jullie kunnen wel gaan vechten en vernietigen. Maar wat hou je dan over aan het einde, hè, onder de streep? Hè? Dan hou je alleen nog maar de herinnering over aan een beschaving. En die herinnering zal voor de rest zal altijd aanwezig blijven. Wat je ook probeert om te onderdrukken. En ik kan wel even twee regels voorlezen waarin hij dat beschrijft. Ja, dat is goed gegaan. Ja, toch. Het zou heel zwak altijd zijn en toch nimmer verzwijmen. Hè? Dat is dan zijn, dat verwijst naar de islam. Het zou blijven, het zou zich dringen in hun bloed, in hun zielen. Zoals het had zich gedrongen in de aarde, de lucht en de atmosfeer. Het was de onzegbare geur van den islam. Weet je, nou ja, dan zet hij even heel mooi. Die Spanjaarden, die hebben dan gewonnen. Hè? Die hebben dan gewonnen, die hebben alles nu gekregen wat ze wilden. Ja, maar schreef hij ook, want hij was er dus zeg maar ruim 400 jaar nadat het gebeurd was in de geschiedenis. Ja. Voelde hij dat ook toen hij daar was? Of? Hij voelde dat zeker. Ja, hij loopt daar dan rond tussen de cipressen, ziet de volle maan hangen. En hij verplaatst zich echt in Boabdil. Hij denkt, ja, deze man had het mooiste paleis van de wereld. Had die prachtige cultuur. En een dag of twee later, stelt zich voor dat 1 januari 1492 is, is hij het allemaal kwijt. En het interessante is, dat moment van overgave heeft grote consequenties voor de wereldgeschiedenis. Want wie is daar aanwezig bij die machtsoverdracht? Christoffel Columbus. Die in zijn reisverslag naar de Nieuwe Wereld zegt hij: ik ben nu in het Granada. Ik zie hoe de reiskatholicos eindelijk het christendom de grootste overwinning hebben gebracht. En nu ga ik naar de Nieuwe Wereld om hetzelfde te doen. Ja, dat is een van die kantelmomenten in de geschiedenis. Want ik geloof dat niet veel later wordt Constantinopel ingenomen door. Dat is toch ook bijna dezelfde tijd. Is dat 1495, geloof ik, John? Ja, volgens mij begin 16e eeuw, ja. Ja, ik dacht, ja, er wordt geplunderd. Ja. Dus dan wordt Constantinopel onder de voet gelopen door de islam, laten we het zo maar even zeggen. Ja. Ik zeg Constantinopel. Dat is ook Constantinopel toen nog. Dit boek, 1915. Werd het toen opgepakt? Nee, want je zegt, het is een meer of meer vergeten boek van couperus. Wat gebeurde er toen? Hij met hangen en wurgen krijgt hij het voor elkaar om er een auteurscontract los te pingelen bij de uitgever. Die wil er eigenlijk niet aan. En het verschijnt, het heeft weinig, het heeft eigenlijk geen goede kritiek. Er is één collega-schrijver, Kloos, die het geweldig vindt, die dit boek aanbidt. Maar dan doet Coupeers het volgende. Mm-hmm. In diezelfde periode vindt hij zichzelf uit als verteller in salons. En hij trekt dan naar de salons, naar Delft en Groningen. En dan creëert hij een soort van sfeertje, meneertje, met parfum en zuiltjes. En het publiek hangt aan zijn lippen. En hij leest dan voor uit De Ongelukkige van Coupeers. En daar, door middel van Boabdil, vindt hij zichzelf uit als verteller. En trekt volle zalen. Men komt echt luisteren naar Coupeers om in die wereld van de Oriënt gevangen te worden. En men beschrijft dan ook in recensies dat taalgebruik van Coupeers. En hoe hij je even doet vergeten dat je in het koude, zombige Nederland bent. Maar dat is natuurlijk prachtig, want vertelcultuur hoort natuurlijk bij de islam. Dus verhalen vertellen. Hij heeft iets gevoeld daar in Granada waarvan hij dacht, dit kan ik doorvertellen als een Shahrazade van de lage landen in kleine salons. En dat doet hij ook. En het publiek vindt het geweldig. Ja, maar is het ook een beschrijving op een manier zoals hij dat bijvoorbeeld met Indonesië in boeken ook gedaan natuurlijk, heeft? Natuurlijk, in de zin dat het echt Coupeers is geworden en niet meer helemaal de geschiedenis. Het gaat bij Coupeers altijd om het noodlot. Hè. De karakters die zijn in de greep van het noodlot. Ze hebben het zelf nog niet door, maar het noodlot heeft al getekend dat ze ten onder gaan. Hè. Wat ook in de Indische romans terugkomt, bij Eline Veren terugkomt. Nou, dat psychologische raffinement, dat zit bij Boabdil. En de hele wereld doet daarin mee. De maan, de granaatrode luchten, de paleizen. Alles voorzeggen al dat Boabdil ten onder zal gaan. Alleen Boabdil weet het zelf nog niet. Ja, dan moeten we toch even die vraag stellen die vanuit het huidige tijdsbesef, de huidige blik naar het verleden. Er wordt vaak gezegd, dit soort beelden van de islam, dat is een soort orientalisme, dat is een soort romantisering. Dat mag eigenlijk niet meer. Dat je het alleen maar als romantisch en oostelijk en spiritueel neerzet. Is dat, hoe kijk jij daarnaar? Van dit boek gaat een enorme positieve kracht uit. Omdat het één, die cultuur wil voelen. Op basis van literatuur die hij dan leest, het boek die hij erover leest, hij is er geweest. Mm-hmm. Hij is er door betoverd. En als je kijkt naar het moment waarop hij het schrijft, in 1913, 1914, is eigenlijk heel Europa op zoek naar zingeving. Men ziet een totale militarisering, industrialisering. Men gaat richting loopgraven en men zegt, onze westerse beschaving is gewoon een rationele vechtmachine geworden die gedoemd is ten onder te gaan. He, de ondergang van het avondland. En dan krijg je mensen als niet alleen Coupeers, maar ook Matahari. Het moderne sofisme wat naar Europa komt. Wat eigenlijk zegt, wij moeten weer op zoek gaan naar nieuwe waarden. Nieuwe vormen van samenleven, nieuwe vormen van voelen. En die halen we uit de Oriënt. Want die is dan misschien wel zwakker dan de onze, want we hebben hem veroverd. Maar er zitten wel spirituele waarden die superieur zijn aan de onze. Namelijk het gevoel voor het vrouwelijke, het gevoel voor schoonheid, het gevoel voor grilligheid. Eigenlijk al die gevoelstemperamenten die zich niet bezighouden met kapitaalaccumulatie of onderdrukking van de ander. En daar vindt men eigenlijk, dat is eigenlijk het recept wat deze kunstenaars en schilders, onder wie Coupeers aanbieden, aan het Westen om te ontsnappen aan de naderende doem van oorlog en militair geweld. Nou, prachtig. Ja. Prachtig. Ja. Een aanrader dus wat jou betreft, dit boek? Dit boek dit heb je in een middag uit en je zult ervan genieten. Ja. Ja, ik heb begrepen dat je er ook een lezing over gaat geven in Amsterdam. In Amstelveen, in Platform C, in maart. Oké, okay. En hoe weten mensen wanneer dat is? Want ik heb begrepen dat de datum er nog niet is. Ja, we zijn een beetje aan het schuiven. Bij de website van Platform C in Amstelveen geeft alle antwoorden op die vraag. Goed, nou, op de kader, bedankt. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Ja. En dan gaan we het nu over Rusland hebben. In 2021 werd daar de mensenrechtenorganisatie Memorial al verboden. En andere volgden. Vorige week was het de Helsinki Groep Moskou. Die werd ontbonden. En deze week werd het Sacharov-centrum uit het gebouw gezet waar ze gehuisvest waren. Van de erfenis van de dissidenten uit de Sovjet-Unie blijft steeds minder over. Zijn we weer terug bij af? Is het in Rusland weer even slecht met de vrijheid gesteld als in de tijd van de Sovjet-Unie? En is de Gulag-archipel weer actueel? Vragen die we voorleggen aan Ruslandkenner Hella Rottenberg, van wie onlangs een boek verscheen getiteld Zet, hoe Poetin Rusland weer groot wilde maken. Goedemorgen, Hella. Goedemorgen. Ja, kan je om te beginnen even uitleggen wat er afgelopen weken gebeurd is? Hoe zit het met die Helsinki groep en dat Sacharov Centrum? Die zijn aangepakt. Hoe is het precies gegaan en waarom? Wat werd ze verweten? De Helsinki groep kreeg, die is de oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland. Die werd in 1976 opgericht en daar is nu dus die is nu buiten de wet gesteld. En die heeft de fout gemaakt, zegt de rechter, dat ze zich buiten het territorium van Moskou, waar ze geen vergunning voor hadden, activiteiten hebben ontplooid. Dat is de formele reden geweest om die groep te verbieden. Te verbieden. En het Sacharov-centrum, hoe zat het daarmee? Het Sacharov-centrum is een buitenlands agent. Dat was het al sinds 2014. Maar die wetten die worden steeds aangescherpt. En vanaf 1 december was een wet van kracht de overheid verbood om organisaties die als buitenlands agent waren aangemerkt te steunen, materieel of in enige andere zin. En dat Sacharov-centrum, dit maakte sinds midden jaren 90 gratis gebruik van ruimtes die de Moskouse stad had ter beschikking gesteld. En dat is dus nu opgehouden. Ja. En daarnaast hebben ze heel veel boetes gekregen vanwege allerlei overtredingen. En het betekent dat ze geen ruimte meer hebben en ook geen geld om een nieuwe ruimte te huren. Ja, want een van die ruimtes was ook het huis waar Sacharov ook zelf gewoond had, hè? Klopt. Ja, dat is een museumwoning was dat geworden. Ja, nou, Sacharov, een van de bekendste dissidenten uit de Sovjetperiode. Maar vertel toch nog even kort, wat is hem destijds overkomen? Waar stond hij voor? Wie was hij? Hij was een natuurkundige, een kernfysicus, die na de Tweede Wereldoorlog betrokken is geweest bij het ontwikkelen van de waterstofbom van de Sovjet-Unie. En dat hij heeft van 1950 ongeveer tot 1968 meegewerkt aan het kernwapenprogramma van de Sovjet-Unie. Maar had daar al vrij vroeg zo zijn twijfels of dat wel de juiste weg was. En hij ging pleiten ook intern voor beperking van die kernproeven en voor ontwapening. En in 1968 publiceerde hij of schreef hij een memorandum over vrede en veiligheid en ontwapening en mensenrechten. En dat memorandum dat werd via westerse journalisten in het buitenland gepubliceerd. En vanaf dat moment was hij de beroemdste dissident van de Sovjet-Unie. En heeft hij vanaf 1968 steeds zich sterk gemaakt voor mensenrechten in de Sovjet-Unie en ook voor ontwapenings- en gesprekken en ontspanning. En het opheffen eigenlijk van het isolement van de Sovjet-Unie en toenadering tot het Westen. Hij werd niet gearresteerd, in tegenstelling tot heel veel andere mensen, omdat hij een te belangrijke geleerde was en een te bekende figuur. Ja, hij was ook een soort held van de Sovjet-Unie, omdat hij de vader van de waterstofbom was. Zeker. Ja. Zeker. En het interessante is dat in 2021 was het 100 jaar geleden dat hij geboren werd. En ter gelegenheid daarvan zijn er nog allerlei officiële herdenkingen geweest. Dus 2 jaar geleden, waarbij concerten, postzegels zijn uitgegeven. Er is een televisieprogramma uitgezonden over het leven van Sacharov. Maar dat was allemaal het officiële beeld wat Rusland van hem wilde brengen. Want er waren ook initiatieven om een fototentoonstelling op straat in Moskou te organiseren. Waarin ook citaten van hem werden gebruikt. Mm-hmm. En men wilde een standbeeld voor hem oprichten. En die twee dingen die van onderaf dus initiatieven waren, die zijn toen verboden. Die zijn toen al verboden. Oké, want jij bent een van de initiatiefnemers tot de site Raam op Rusland, die Rusland constant in de gaten houdt. En deze week schrijven jullie op die site in een artikel dat nu ook de laatste mensenrechtenclubs in Rusland zijn opgeruimd. Is het echt zo slecht gesteld? Ja, zo hard is het gegaan en zo slecht is het gesteld. De drie organisaties die jij noemde, Memorial, Helsinki Groep, Moskouse Helsinki Groep en het Sacharov Centrum, zijn de organisaties die op opgericht zijn om eigenlijk het totalitaire verleden van de Sovjet-Unie te overwinnen. En die zijn nu alle drie gesloten. En dat heeft een grote symboliek natuurlijk. Want ja. Het betekent dat die missie mislukt is en gestopt is. In elk geval mislukt kan je niet zeggen, maar in elk geval verboden wordt en stopgezet wordt. Ja, dus als we nu naar de situatie van Rusland nu kijken en we vergelijken die met de tijd van de Sovjet-Unie, waarin die dissidenten het dus heel moeilijk hadden. Tegenwoordig is Navalny de bekendste dissident. Is zijn situatie te vergelijken met die van Sakharov? Zijn situatie is veel slechter dan die van Sakharov. Sakharov werd in 1980 als straf voor het feit dat hij protesteerde tegen de inval in Afghanistan door het Sovjetleger, verbannen naar de stad Gorki, die heet nu Nizhny Novgorod. Daar heeft hij 6 jaar gezeten, maar hij zat in een appartement, verbannen weliswaar en afgesloten van de wereld, maar zijn vrouw kon hem bezoeken en kon bij hem zijn. Navalny zit voor 9 jaar en ik geloof dat er weer een straf bij komt, gevangen. Geïsoleerd in hele slechte omstandigheden. En je ziet, er zijn foto's nu van hem te zien geweest waaruit blijkt hoe ziek die is en hoe slecht die fysiek eraan toe is. Maar even voor het totale beeld. Sakharov was misschien ook een uitzondering, hè, zijn behandeling. Als je denkt aan Solzhenitsyn en allerlei andere dissidenten die zaten, ik wil tussen aanhalingstekens, gewoon in strafkampen. Solzhenitsyn zat gevangen na de oorlog en daarna hebben ze hem ook niet meer gevangen gezet. Mm-hmm. Ze hebben hem het land uitgezet. Ja, dus de tijd van Stalin was misschien iets meer te vergelijken met de tijd van nu? De tijd van Stalin was massaterreur. En ja. Dat zie je nu niet. Wat je ziet is dat mensen die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en kritiek hebben, als voorbeeld worden aangepakt. Maar anderen, ze kunnen het land verlaten en dat doen ze ook massaal. Ja, maar we zien nu en ook en er is mensen, dus ook geen massaterreur. Er is politieke onderdrukking en er worden mensen opgepakt en het aantal politieke gevangenen groeit aanmerkelijk en de straffen zijn draconisch. Maar het is niet zo dat er duizenden en duizenden mensen willekeurig worden opgepakt en gevangen gezet. Het is nog niet de tijd van de Gulag-archipel. Zeker niet. Maar ik heb wel weer ook gelezen dat er nu ook stemmen in het parlement opgaan in Rusland om die Gulag-archipel, dat boek, weer te gaan verbieden. Ja, dat is een hele opmerkelijke pleidooi. Want de Gulag-archipel die werd verspreid op scholen een tijd lang, in de jaren 90 en 2000. En kennelijk vindt dit Doemalit en vele anderen met hem dat kritiek op het systeem, het Stalin-systeem, mensen op gedachten kan brengen over de situatie van dit moment en het optreden van de overheid. En die vergelijkenis mag niet getrokken worden. Er is sinds 2020 ook een wet van kracht die het strafbaar stelt om Stalin en Hitler met elkaar te vergelijken. Ja, dus men doet het uiterste best om de zaak onder controle te houden, het verleden te schrappen of te bekijken zoals men het wil, zich voor Poetin. Hoe zit dat dan met, nu deze groepen zijn verboden, opgeheven, zwaar worden tegengewerkt, is er überhaupt nog dissidentisme, laten we zeggen, in Rusland zelf? Is er nog kans op hoop van binnenuit dat er iets, kan men zich nog enigszins overeind houden? Nee, dat geloof ik niet. Wat je ziet zijn individuele acties. Mensen die bijvoorbeeld een bloem leggen of een bord ophouden met een protest bij een Oekraïens monument om te laten zien dat ze protesteren tegen het bombarderen van een woonflat, bijvoorbeeld in Dnipro laatst. Daar zijn veel mensen geweest die bloemen hebben gelegd. Die worden dan ook opgepakt. Er staat gewoon een politiebusje bij en in de buurt. En als je daar langskomt, dan word je meteen meegenomen en gearresteerd. Als organisaties die actief zijn, die kunnen eigenlijk zich niet meer manifesteren. Alleen nog vanuit het buitenland. Ja, maar die bereiken de meeste Sovjet-Unie noemen. Die bereiken de meeste Russische burgers niet. Ze bereiken ze wel, want in die zin dat YouTube werkt nog. En dat is een kanaal dat mensen nog kunnen ontvangen. En via YouTube zenden al dat soort oppositiegroepen uit vanuit het buitenland. Maar ze kunnen absoluut geen politieke bedrijf of een politieke vuist maken. Ze zijn onderling ook sterk verdeeld. En ze weten niet precies hoe ze dat grote publiek moeten bereiken. Want het grote publiek, er was een zaak in Riga, waarbij TV Dorst, de mensen vroeg van, kom met verhalen over hoe het jullie soldaat, de soldaten, de gemobiliseerde soldaten vergaat. Wij willen ze helpen. En dat was in het natuurlijk schoot dat de Letse regering het verkeerde keelgat. En hun licentie om uit te zenden is afgepakt. En ze zetten dus in een spagaat van enerzijds het grote publiek in Rusland bereiken en begrijpen waar die mee worstelen. Mm-hmm. En anderzijds de eisen van de gastlanden, die willen dat ze zich eenduidig tegen de oorlog en tegen ook mobilisatie uitspreken. Ja, de eisen waar dissidenten nu zitten, bedoel je, in niet-Russische landen. Dus vandaar dat Letland voorbeeld. Ja, precies. Goed, nou, Hella Rotberg, bedankt. En voor actuele Rusland-informatie kunnen ze mensen op jullie site terecht, Raam op Rusland. En het boek Zet hoe Poetin Rusland weer groot wilde maken is nog verkrijgbaar. De column van John Jansen van Galen. Ik zie mij nog op het podium zitten, een beetje wanhopig, in een zwakke poging het keuvelend en drentelend publiek stil te krijgen. Want de volgende attractie van de verkiezingsuitslagenavond in Rotterdam in 1981, de zanger Joop Visser, weigerde op te treden als het niet eerst muisstil werd. Ga daar als spreekstalmeester maar eens aanstaan in een volle zaal met mensen die vooral hun treurnis willen delen dat de Partij van de Arbeid na 4 jaar felle oppositie tegen Van Agt en Wiegel liefst 9 zetels verspeelt. Ik mocht bovendien van jou, Joop Visser, niet verwijzen naar zijn verleden als Jaap Visser, want dan zou hij onmiddellijk zijn biezen pakken. En te midden van dit alles zat hoofdschuddend, mismoedig, lijsttrekker Joop ten Uyl. Ja, John, het is niet anders. Sindsdien ging het bergafwaarts met de Partij van de Arbeid. De monsterzege die Den Uyl nog 4 jaar eerder behaalde was te danken aan de Molukse treinkaping bij de Punt vlak daarvoor. Want in tijden van onheil zoeken we graag bescherming bij een vader des vaderlands. En oma Joop had iets vaderlijks. Bij die verkiezingen van 81 deden 3 linkse partijtjes mee die elk 3 zetels behaalden, zodat je had kunnen zeggen dat links al met al gelijk was gebleven. Maar zo werd het niet naar gekeken, zeker niet door Den Uyl. 9 jaar later fuseerden die 3 kleintjes tot GroenLinks en nu zijn ze eraan toe om met de Partij van de Arbeid te fuseren tot 1 linkse partij. Zag u de opgetogen beelden van hun gezamenlijk congres gisteren in Den Bosch? Geen Joop Visser, wel Dolf Jansen en feministische iconen, spoken word en een sfeer van grote verwachtingen. Als ze nu maar niet hoogmoedig worden. Toen de vrouwen in Nederland een eeuw geleden voor het eerst mochten stemmen, meende de voorganger van de Partij van de Arbeid, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij SDAP, triomfantelijk op weg te zijn naar het eerste kwart van de stemmen. Waarna dus het tweede spoedig zou volgen en dan, wie weet, de meerderheid. Maar de meeste vrouwen stemden op christelijke partijen. Toen Willem Drees na de oorlog verwachtte dat zijn Partij van de Arbeid de grootste zou worden, kwam hij lelijk bedrogen uit, want die eer moest hij laten aan de Katholieke Volkspartij. De tijd van Den Uyl was de tijd van polarisatie. Je moest de kiezers op confessionele partijen naar links en rechts uit elkaar drijven en de stiekeme verwachting was dat zich dan in Nederland vanzelf een linkse meerderheid zou ontplooien. Daar kwam dus ook niks van. Want Nederland is nu eenmaal niet links. GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben nu samen 17 zetels. 1 op de 6 kiezers, 1 op de 6. Je kunt er geen gat mee in een zacht pakje boter trappen. En Mark Rutte was er dan ook als de kippen bij om zo'n linkse fusie bij voorbaat te bestempelen tot een linkse wolk. Wolk. Goed gevonden beeld. Onweersbuien dreigen. Hou mij ten goede. Fusie is wildheid. Maar kijk uit voor overspannen verwachtingen. Straks moet je toch weer aanschuiven bij de vermaledijde rechtse partijen. Want Nederland is een archipel van eilanden die elkaar steeds een beetje het licht in de ogen gunnen. En dat is ook wel mooi. Ja, John, bedankt. Overigens, Jaap Visser, later Joop Visser. Jaap Visser, later Joop Visser. Precies, ja. Ooit een beroemde troubadour, een soort Boudewijn de Groot, voor de Boudewijn de Groot bestond. Die zong op dat congres, had ook een beroemd liedje over Joop ten Uyl. Zong die dat ook op dat congres? Ja, Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Het was niet alleen maar complimenteus voor Joop, toch ook weer nee, wel? Nee. Maar zo was Joop Visser niet. Hij treedt nog altijd op. Hè? Maar dat mocht van een Partij van de Arbeid toe. Dat mocht, ja. Ik denk niet dat er nou daarover ging, over het programma. Ja, maar hij zal het ook misschien niet erg gevonden hebben. Ik denk het niet, eigenlijk. Oké, okay. Dankjewel. Alle aandacht is mooi. Nou, zo bedoel ik het ook niet. De beelden van een heupwiegende Maxima en een meehobbelende Willem-Alexander op bezoek in het Caribisch gebied staan inmiddels bij iedereen op het netvlies. Op de eerste dag van hun 14-daagse bezoek ging het koninklijk echtpaar en de kroonprinses ook kijken bij de zogenoemde slavenhuisjes. Maar wat is het verhaal achter deze schijnbaar keurige huisjes die zomaar in een vakantiepark zouden kunnen staan? We bespreken dat met Boy Antoine, die de koninklijke familie heeft rondgeleid afgelopen zaterdag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 17:30 bij jullie, hè? Dat klopt, heel vroeg. Ja, en hoe is het nu met u? Voelt u zich al lekker genoeg om ons te woord te staan? Ja, simpel. Ik heb een kopje koffie gedronken, dus... Dus dan moet het goed komen. Zeg, die slavenhuisjes, laten we daar beginnen. Wat zijn het en wanneer zijn ze gebouwd? Ja, die slavenhutjes die zijn gebouwd in 1850... voor de gouvernementsslaven op Bonaire. Dat was 13 jaar voor de afschaffing van de slavernij. En dat is interessant, want de laatste jaren wordt er onderzoek naar gedaan. En het komt naar voren dat ze gebouwd zijn eigenlijk voor, als propagandamateriaal van Nederland. Ze willen de wereld laten zien dat ja, hier op Bonaire worden de slaven goed behandeld. Dus ze hebben stenen huisjes of hutten om in te, of tijdelijk in te verblijven. Ja, we hebben beelden gezien deze week. Het zijn hele kleine stenen huisjes. Was er dan voor iedere slaaf zo'n huisje? Was dat de propaganda? Nee, twee slaven die konden in zo'n hut slapen. En ik moet zeggen, het waren tijdelijke verblijven, want de slaven... zoutslaven, dus ze moesten in de zoutpannen werken. Ze woonden eigenlijk in een dorpje, Rincon. Dat is 30 kilometer ten noorden van dat gebied. En elke week in de oosttijd van het zout moesten ze vanuit Rincon, dat is het dorpje, naar die zoutpannen lopen. En daar bleven ze een week. Daarna gingen ze weer naar Rincon. Dus het was geen echte... Het waren geen huizen. Het waren tijdelijke verblijven voor de zoutslaven. De gouvernementslaven. Ja. Nu was u er ook bij, geloof ik, hè, toen het koninklijk echtpaar deze huisjes te zien krijgen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En hebt u ze het echte verhaal kunnen vertellen, hoe het werkelijk was? Ja, het was wel kort. Dus ik had 5 minuten. Maar later, en toen heb ik verder uitgelegd over hoe het slavernij op Bonaire in elkaar zat. Dat was iets anders dan op Curaçao. Hier hadden we meer gouvernementslaven. En een kwart van de totale slaveninventaris op Bonaire, dat waren... na 1800 zo, particuliere slaven. Ja, daarvoor, in de tijd van de West-Indische Compagnie, hadden we geen particuliere slaven op Bonaire. Dus ja. Niemand kon zich hier vestigen. Ja, u zegt gouvernementsslaven. Wat betekent dat? Ja, ze werden voor het gouvernement. Ze waren van de overheid en niet van de particuliere eigenaren. Ja, en was de koning... is het anders. Daar had je meer particuliere slaven dan gouvernementsslaven. En is er verschil in behandeling geweest van betekenis? Ja, ik heb de indruk dat de particuliere slaven nu werden beter behandeld dan de gouvernementsslaven. Ik ben bekend met 2 opstanden op Bonaire van de gouvernementsslaven, maar niet bij de particuliere slaven. Ik heb nooit iets gevonden over opstanden in die groep. Ja, want hoe werden die gouvernementsslaven op Bonaire behandeld? Vertel. Ja, ik kan niet zeggen goed, want anderen hadden ze niet gestaakt of in opstand gekomen en zo. Maar ze moesten in de zoutpannen werken. Hè, met de zon en zo, die reflectie op de zout, werden vaak die gouvernementsslaven blind. En ze werden gewoon aan een lot overgelaten. Dat is een idee hoe die behandeld werden. Ze kregen wel eten en zo, maar ja, zoutvlees, meel om mee te koken. Maar, ja, ze waren niet zo goed, toch niet zo goed behandeld. Ja, en op deze tocht van, het, van de koninklijke familie, hebben ze nog meer monumenten? Of zijn ze veel met slavernij in aanraking gekomen? Is dat verhaal zo goed verteld naar uw indruk? Ja, volgens mij wel. Er zijn niet zoveel van die monumenten op en aarde. De slavenhutjes, dat is echt iets apart. Dus die zijn nog steeds daar gebleven. Er is, we zijn ook naar een koning, ook magazine die rijdt. Dat is een koningsmagazijn. Daar zijn ze ook geweest. En ze zijn ook door de echte Bonaireaanse dorpen gereden. En daar heb ik uitleg gegeven hoe die dorpen zijn ontstaan. Ook een beetje uit de slavernij. Dus slaven uit Rincon, die werden ergens anders gebracht om te wonen. Dichter bij die zoutpannen. Maar ook andere dorpen Bonaire hebben een verhaal die verbonden is met de slavernij. Ja, nou heeft u die verhalen allemaal verteld aan de koninklijke familie. Heeft u het idee dat ze... dat het goed aangekomen is? Denkt u dat het effect gaat hebben? Gaan ze misschien excuses aanbieden? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik zei het tegen de koning. Kijk, hier op Bonaire worden die slaven Katibudirei genoemd. Katibudirei is gewoon de koningsslaaf, slaaf van de koning. Dus dat zegt alles. Er is geen twijfel mogelijk. De koning... Ja. Was eigenaar van die slaven. Ja, dus de koning is ook misschien, althans deze nazaat van de toenmalige koning kan zich misschien enigszins meer aangesproken voelen dan doorgaans. Nu mag u natuurlijk helemaal niets zeggen over wat de koning heeft teruggezegd. Heeft hij alleen maar geluisterd of had u ook het gevoel dat er instemming was of dat hij zei, nou, zo heb ik er nog niet naar gekeken. Goed, mag u daar iets over verklappen of wilt u dat niet? Nee, dat wil ik niet doen, maar ik was tevreden eigenlijk hoe het overgekomen is. Ja, u hebt er vertrouwen in, zo te horen. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ze hebben een paar vragen gesteld. Ik heb geantwoord. Echt, ik mocht alles zeggen. Dus ik heb ze verteld. Het verhaal dat volgens mij en volgens documenten en zo, dat zo vaststaat. Dat heb ik wel volgens mij goed overgebracht. Nou goed, meneer Anton, hartelijk bedankt voor deze toelichting. En, nou ja, ik denk dat we zo rond 1 juli er wel achter komen of de koning er lering uit heeft getrokken. Dank u wel. Ja, geen dank. OVT. Wie luistert, weet meer. Gans het radarwerk staat stil als uw machtige arm het wil. Zo klonk het bij de fameuze spoorwegstaking in 1903. Ruim een eeuw later wordt er in ons land weer gestaakt. In Utrecht wordt het vuilnis al een week niet opgehaald en volgende week ligt in het hele land het streekvervoer plat. Want de bonden en werkgevers komen er niet uit. Keren oude tijden weer terug en wordt Nederland, net als in de jaren 70, straks weer overspoeld door stakingsgolven. We vragen het aan Rosa Kusters, historica verbonden aan het IISG, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Zij weet alles van staken. Ja, Rosa Kusters, welkom. Die stakingen die nu aan de gang zijn bij de vakbond, of via de vakbond geloof ik in Utrecht, de vuilnismannen die staken. Aanstaande week wordt het openbaar vervoer platgelegd, althans in de provincies. Waar gaat dit allemaal om? Ja, het is heel klassiek eigenlijk. De vakbonden zijn aan het onderhandelen met de werkgevers over nieuwe cao's. Zowel in het streekvervoer als bij de vuilnisophalers en de boa's ook. Daar komen ze niet uit. De meningen lopen nogal uiteen. Dus de vakbonden hebben een ultimatum gesteld en gezegd, als jullie niet verder onze kant op bewegen, dan gaan we staken. Ja. En dat gaat vanaf volgende week dus. Ultimatum klinkt ook weer helemaal naar... Ik zie John ook kijken. Het ultimatum, dat was de jaren 70. Dan hoorde je ook om de havenklap het woord ultimatum. De vakbonden stelden ultimatum. Ja. Ja. En zijn dit nou incidenten, deze stakingen? Of zit er... Is er iets aan de hand? Ja. Nou, we hebben vorig jaar natuurlijk, kunnen we denk ik ons allemaal nog wel herinneren, is de grote NS-staking geweest. Heel veel media-aandacht gehad. Er is nu al maandenlang een Bijenkorfstaking aan de gang. Is al 13 keer gestaakt. Die hebben vorige week Bijenkorfstakers hebben onze prijs gekregen voor vakbondsvrouwen. Wij hadden gisteren nog toegejuicht en op het congres van GroenLinks en de PvdA heb ik mij laten vertellen. Tegelijkertijd, als je naar de cijfers kijkt, bijvoorbeeld van vorig jaar, is het nog niet zo dat je kan zeggen dat er nou vorig jaar uitzonderlijk veel gestaakt is. Maar je ziet wel op andere manieren dat er iets aan het veranderen is. Ik durf dat toch wel te stellen. Bijvoorbeeld omdat er dus heel veel ultimatums gesteld zijn wel vorig jaar. Dus gedreigd met actie. Je merkt het ook heel erg aan de taal van de vakbonden. Er wordt veel meer, ja, toch hardere taal gesproken. Ja. Ook gedreigd met acties. Dit jaar hebben we op 20 januari hebben we al 7 stakingen... tegelijkertijd in verschillende sectoren gehad. We zien in het buitenland dat er heel veel gestaakt wordt. Dus ja. Het rommelt behoorlijk. Maar dan ligt het misschien aan de retoriek, hoor. Want wat ik me herinner van de jaren 70 en 80... Hè, dat het dan echt hard aan toe ging en de bodem van de stakingskassen vaak in zicht was en dat soort dingen. Maar hoor ik eigenlijk niet meer. Is het nog steeds zo dat stakers uit stakingskassen worden betaald? Of loopt Zeker. Het loon bij de Bijenkorf gewoon door? Op het moment dat je staakt met de vakbond... dus dan ben je lid van de vakbond... en de vakbond heeft de staking uitgeroepen... dan krijg je inderdaad geld, een kleine vergoeding uit de stakingskas. Zodat heet je wel nog... Heet toch de weerstandskas? Van weerstandskas. Jongens, kom op, jongens. Laat ons nu wel heel erg kennen als heren om een zekere leeftijd. Dus, maar het is niet erg, zo is het eenmaal. Laten we de geschiedenis, we hebben nu toch al over het verleden... die geschiedenis ook maar even induiken, Rosa. We refereerden al aan de fameuze spoorwegstaking van 1903... die onder andere ging om het recht om te mogen staken, een belangrijk recht. Is dat recht veel gebruikt? Ja, er is zeker gestaakt in Nederland. Eigenlijk wordt er ieder jaar wel gestaakt met hier en daar een uitzondering. En dan gaat het vooral echt een groot... Als we het hebben over de grote lijnen, wordt er gestaakt in het kader van belangenbehartiging. Dus dan gaat het om hogere lonen, werktijden, andere arbeidsvoorwaarden. Hele grote revolutionaire stakingen. Er waren gezaghebbers in Nederland, zijn er wel bang voor geweest. Maar dat is best wel meegevallen. En daarnaast zie je dus twee soorten stakingen eigenlijk. Je hebt vakbondstakingen, die zijn geïnitieerd door de vakbond. En je hebt wilde stakingen. Daar is de vakbond niet bij betrokken. En zeker die vakbondstakingen zijn best wel en ook steeds braver geworden. Ja, nu wordt vaak, we zeiden het net ook al, de jaren 70 worden vaak genoemd als de periode van de stakingsgolven. Is dat terecht? Hoe was het toen? Nou, er is zeker fors gestaakt in de jaren 70. Eind jaren 70 ging dat vooral over bedrijven die verplaatsen. Dus fabrieken, scheepswerven. Werden dus ook bedrijven bezet. Ja, het was ook de tijd dat Nederland van industrieland aan het veranderen was. Precies. in een dienstensectorland. Hè? Dus ja. Er was heel veel aan de hand aan werkgelegenheidsgevaar, et cetera. Et cetera, inderdaad. En ondertussen werd er bezuinigd, zeker vanaf begin jaren 80. Dus ging de ambtenarensalaris omlaag, et cetera, et cetera. Dus toen is er heel veel gestaakt, maar in... Ook begin jaren 70 is er veel gestaakt, veel actie gevoerd. En daar ging het vooral over lonen. En daar was ook heel erg... er was een soort strijd gaande tussen de achterban van de vakbonden en de vakbonden zelf. Want de vakbonden na de Tweede Wereldoorlog hebben eigenlijk een akkoord gesloten, een compromis gesloten met Nederlandse werkgevers en Nederlandse overheid. Lonen moesten gematigd worden. De vakbonden gingen daarin mee in ruil voor een zetel aan de overlegtafel. Dus de SER werd opgericht, de Stichting van de Arbeid werd opgericht. En een van de onderdelen van die deal was ook weinig actie voeren, niet te actief in de bedrijven, et cetera. En dat gaat op een gegeven moment rommelen. En op een gegeven moment wordt ook wel die loon... Dat gaat in de jaren 60 veranderen, neem ik aan dan? Ja, zeker. Ja. En dat gaat op een gegeven moment, in het begin jaren 60, wordt wel die loonmatiging losgelaten. Maar alsnog bouwt die druk van de achterban steeds meer op. Steeds meer onvrede. En de vakbonden willen eigenlijk blijven overleggen. Maar de druk wordt op een gegeven moment zo groot uit de achterban dat ze meegaan in het meer actie voeren en het meer staken. Dat is natuurlijk een prachtige, een interessante ontwikkeling. Laten we dan ook even naar een voorbeeld gaan luisteren. Er werd vrij veel en vrij pittig gestaakt, mede ook doordat de arbeiders dat wilden. We luisteren even naar een arbeider die zijn mede-arbeiders oproept om de boel plat te leggen bij de hoogoverstaking van 1973. Jullie weten dat we een aantal vergaderingen gehad hebben waar een aantal besluiten genomen zijn. 90% van de totale vergadering heeft voor staking en acties. Het moment is zover, we gaan een uur zitten. Dan gaan we een uur discussiëren in de fabriek en om 8 uur gaat officieel de staking in. De werkelijkheid is daar, we zullen het nou waar moeten maken. En ik hoop dat iedereen zijn volledige medewerking geeft en die posten bezet houden die nodig zijn. Ja, en dan zegt hij erachteraan ook nog, ik heb gezegd. Prachtig fragment, vind ik. Die staking bij de hoogovens. Eerst even voor we op de staker zelf ingaan. Waar ging het om? Ja, het is echt een iconische staking. Het ging hier om... ook het stakingsrecht hier was weer heel erg een thema. Je ziet hier dat de vakbonden weer heel erg het initiatief naar zich toe trekken door die druk uit de achterban. Dus het was een grote vakbondstaking. En het ging bijzonder hier was is dat het ging om eigenlijk het gelijker verdelen van de lonen. Dus de slogan was geen procenten, maar centen. En het idee was als... dat als zowel de managers als de arbeiders allebei zeg maar 500 gulden erbij krijgen, dan betekent dat voor de arbeiders dat natuurlijk veel grotere, veel meer verbetering dan dat voor de manager was. En dat het echt een iconische staking was, heeft ook mee te maken dat eigenlijk is 73 daarna echt een actiejaar geworden. Is er in 200 bedrijven gestaakt. Door de vakbond. Dus dit was echt, nou ja, met deze staking werd de toon gezet. En dat is denk ik zelfs zo iconisch dat het is deze maand, 20 februari, is het exact 50 jaar geleden. En het Museum Kennemerland organiseert binnenkort zo ook een soort herdenkingsbijeenkomst. Ja. Waarin ze herinneringen gaan ophalen aan deze staking. De staking, dat is veelzeggend, denk ik. De staking is geschiedenis geworden. Ja, als we even verder kijken, hoe wordt er in het land naar die stakers gekeken? Kunnen ze rekenen op steun in het land? Hoe kijkt Nederland naar de stakers? Ja, het is natuurlijk wel ook destijds, het is een periode waar ook veel meer actie gevoerd wordt. Er zijn klimaat- of kernprotesten, de studentenopstanden, krakers. Dus het is ook wel een onrustige periode dan. Ja, dus je bedoelt, er is veel sympathie. Ja, er is wel begrip. Er is ook altijd kritiek als er gestaakt wordt. Dat hoort er ook een beetje bij. Maar het past ook wel toen in de tijdsgeest. Ja, ja en blijft hoe lang blijft dit? Je zegt, dit past in de tijdgeest. Blijft het staken? Of gaat de vakbond toch weer door omstandigheden, of door welke reden dan ook weer, terug naar dat eigenlijk geliefkoosde overlegmodel? Ja, je ziet zeker dat in de loop van de jaren 80... gaan de vakbonden weer terug in die houding, in die reflex van overleggen. Dat zie je ook in de manier waarop ze praten over staken. Staken wordt echt het uiterste middel. Als het echt niet meer lukt en helemaal uitonderhandeld is, dan pas gaan we, omdat het echt niet anders kan, staken. Tegelijkertijd zie je wel, ook dan is er wel altijd... Sindsdien is er ook altijd gestaakt. Er wordt ieder jaar wel gestaakt. En je ziet dus dat het verandert. Dat die fabrieken verdwijnen. En er wordt veel meer in de wat we noemen niet-commerciële diensten. Dus het onderwijs, de zorg. Dat soort sectoren wordt vanaf die periode ook meer gestaakt. Ja, maar je zegt er wordt weer meer gestaakt vanaf een bepaalde periode. Maar toch nog even stilstaan bij dat overlegmodel. Want het lijkt toch een beetje dat eigenlijk de hoofdlijn in die geschiedenis is. Klopt dat? Dat als het even kan overleggen en als het niet anders kan, is het staken. Is dat ongeveer hoe het zit? Nou, zeker als je kijkt naar de vakbonden die we nu nog hebben in Nederland. Ze zijn georganiseerd volgens het principe wat we noemen de moderne vakbond. Mm-hmm. En het idee van een moderne vakbond is dat je bezoldigde, betaalde bestuurders hebt die voor jou onderhandelen. We hebben in de Nederlandse geschiedenis ook wel meer wat we noemen syndicalistische, radicalere, meer bottom-up georganiseerde, meer op de werkvloer, meer actievoerenachtige vakbonden gehad, maar die zijn er niet echt meer. En dus de organisatie, dus de manier waarop deze vakbonden, ja, wat zij in essentie en in de kern zijn, maakt dat ze geneigd zijn naar dat overleggen. Ja. En dit soort, nou, zo'n compromis vlak na de Tweede Wereldoorlog, een akkoord van Wassenaar, dat heeft dat heel erg, dat denken ook intern ook gewoon heel erg versterkt van dit is de manier waarop wij... Is dat ook heel erg Nederlands? Want ik meen dat in de jaren 90 Nederland heel trots was op dat overlegmodel. Hè? Dat Hollandse model werd genoemd ook. Is dat anders dan, wordt nu bijvoorbeeld in Engeland en Frankrijk ook heel veel gestaakt? Is het daar anders? Ja, het is daar zeker anders. Je hebt daar meer nog van die andere type bonden, zoals ik net noemde. En het systeem is ook bijvoorbeeld ook in de in Amerika is ook anders. Omdat je daar het systeem ook vakbonden dwingt dat ze eerst op de werkvloer moeten organiseren. En dan moeten ze een bepaald percentage op hun werkvloer hebben voordat ze voor die mensen mogen onderhandelen. En dat hebben we in Nederland ook helemaal niet. Dus. Ja. De vakbond, hebben we lang gedacht, is helemaal uitgespeeld. Maar ze beginnen geloof ik weer te groeien. Hè? Ja, zeker. Ja. Het is echt decennia lang is het achteruit gegaan. Het ging van 1/3 van de werkenden naar 1/6. Maar sinds september nemen de ledenaantallen weer toe. September dit jaar, vorig jaar. September vorig jaar, ja. En gisteren las ik zelfs voor januari 7000 nieuwe inschrijvingen. Je ziet het CNV, FNV, dus ja. Ja, dus er komt weer arbeidersmacht wellicht. Laten we ook even nog naar de moderne vorm van actievoeren gaan kijken en luisteren. Want de actiebereidheid neemt toe, zeg jij, bij de bonden. Maar je ziet ook heel opvallend bij het personeel eigen wijze om aandacht te vragen op hun klachten en hun wensen. En dat doen ze vaak op eigen tijdse wijze. Laten we hem even luisteren. Ik ren me suf, ik zorg me gek en toch altijd personeelsgebrek. Oh, wat naar. Die bereikbaarheid altijd maar voor onze patiënten staan we klaar. Oh, echt waar. En zonder goed CAO. Waar is jullie goed fatsoen? Money, money. Ja, money, money, money. Is dit iconisch? Is dit voor de nieuwe stijl actievoeren? We doen het wat op een grappige, ludieke manier? Ja, en we doen het via sociale media. He, dat is natuurlijk een groot verschil met de jaren 70. Sociale media wordt ingezet om te mobiliseren, om aandacht te vragen voor ja, waar je voor strijdt. En het is ook een manier in wat je in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld nu ziet. Daar is veel gestaakt en er was iedereen op een gegeven moment foto's van honden en van de week zelfs een kat aan het delen via sociale media die dan meegenomen werden naar de staking. Het is ook een beetje een manier om lucht te brengen. En sympathie te kweken. Ja. Mensen mee te nemen, maar ook actievoeren kan best spannend zijn. Het is natuurlijk ook een manier om een beetje een leuke, een grappige kant aan te geven. Zeg, wat denk jij als jij het inschat als historicus? Gaan we een nieuwe stakingsgolfperiode tegemoet? Of hoe kijk je daarnaar? Nou, er zijn zeker ingrediënten voor een hoop onrust het komende jaar. Goed, we gaan het afwachten en we gaan het zien. Rosa Kusters, stakingshistoricus bij het ISG en dat is in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dank je wel. Ja, en wij gaan nu zo even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met Wim Berkelaar, die weer een aantal interessante boeken voor ons bespreekt. En we hebben een documentaire over geur en geschiedenis. Want hoe rook het bijvoorbeeld rond 1903 tijdens die spoorwegstaking? Dat soort dingen, daar gaat de documentaire over, gemaakt door Martin Minkema. Blijf dus luisteren naar OVT. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1, podcast. De dag. Mijn opa was visser en die had kijk op het weer. En die zag dat het water met eb eigenlijk al ter hoogte van vloed stond. En die zei, dat kan vannacht nooit goed gaan. De podcast De Dag. Dit was ook het gevolg van menselijk falen. Zowel bij het onderhoud van de dijken en vervolgens bij het waarschuwen van de mensen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Er waren kinderen van mijn leeftijd, die waren van voor de ramp. En die waren van na de skent en ik was van de ramp. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 60. NPO Radio 5, je voelt je thuis. En wist u dat Specsavers Audi Sense dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? NPO Radio 5. Luister je digitaal. Via kabel, DAB+, en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Wij zijn er voor mensen die stappen willen maken in hun werk. In hun leven. Die vooruit willen. Omhoog. Al onze opleidingen starten deze maand. Je kunt je nog inschrijven op ncoi.nl. Hoe hoog leg jij de lat? Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu 10% korting op alle banken en eetkamerstoelen. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-president van Pakistan Musharraf is overleden. Hij kwam via een staatsgreep in 1999 aan de macht en was tot 2008 president. Na de aanslagen in de VS op 11 september 2001... werd hij een bondgenoot van het Westen in de strijd tegen terreur. Toch bleef er ook wantrouwen, omdat Pakistan terroristische groeperingen te veel ruimte zou geven. In Pakistan werd hij in 2019 veroordeeld tot de doodstraf, omdat hij in 2007 op illegale manier zijn presidentschap zou hebben willen verlengen. Een maand later werd hij vrijgesproken. Musharraf, die de laatste jaren in Dubai woonde, kwam te lange tijd met gezondheidsproblemen. Hij was 79 jaar. Op de A16 bij Prinsenbeek in Brabant is vrijdagavond een vrouw tegen een lantaarnpaal gereden. Ze was onder invloed van drank en drugs en in de auto zat ook een jong kind. Na de botsing rennen de vrouw en het kind langs de snelweg naar de afrit. Volgens de politie was de vrouw gewond en was het kind in paniek. Ook droegen de twee geen gordel op het moment van het ongeluk. Moeder en kind zijn naar het ziekenhuis gebracht en er is melding gemaakt bij Veilig Thuis vanwege de zorgen over het welzijn van het kind. Justitie ziet steeds vaker bestuurders van deelscooters op zitting die met te veel alcohol op rondrijden. Ze riskeren een boete, hun rijbewijs kan worden afgepakt en het kan zelfs tot een gevangenisstraf leiden. Hoe vaak gebruikers van deelscooters gestraft worden voor het onder invloed rijden is niet bekend. Wel zien officieren van justitie het naar eigen zeggen steeds vaker op zitting. In Chili zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Ook is een groot aantal huizen verloren gegaan. Bijna 1500 mensen zijn dakloos. Het blussen van de branden verloopt moeizaam. Het is zomer in Chili en het hele land heeft te maken met een hittegolf. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt vanmiddag een graad of 8. Morgen is het zonnig en droog. En dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. En dan is er nu nieuws verkeer van de ANWB. Het begint steeds rustiger, steeds wat drukker te worden op de weg. Dat zien we onder andere op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Omdat het WK-veldrijden van dit weekend plaatsvindt in Hogerheide. Momenteel een file voor die afslag. Vanaf Bergen op Zoom-Zuid is het langzaam rijden. Hou rekening met 20 minuten extra reistijd. En er is een spoedreparatie bezig op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daarom rijdt het langzaam tussen Born en Urmond. Er is één rijstrook open en dat zorgt voor 10 minuten oponthoud. Ben jij het type, ik weet het nog niet zo zeker? Dan kan beleggen soms intimiderend zijn, zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen. Van beleggingslessen tot inzichten van analisten. Tap en beleg, net als 2 miljoen andere beleggers. De Giro, financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in hal 7. Creon Kozijnen. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Waar je ook gaat met jouw Suzuki. Over glooiend asfalt, door de modder of over spiegelend water. Geniet ervan. Want jouw plezier nemen wij heel serieus. Suzuki. Serious about fun. Alma's dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Rijd de stoere Suzuki Vitara nu met extra inruilvoordeel of private lease korting. Ontdek hem op suzuki.nl. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT met straks in het spoor terug een documentaire over geur en geschiedenis. Maar nu eerst de boeken. Boeken met Wim Berkelaar. Ja, goedemorgen Wim. Goedemorgen. Tevreden over de oogst van de afgelopen weken? Zeer tevreden. Ja. Eigenzinnige keus gemaakt, geloof ik en hoop ik. En ik hoop ook de luisteraar ermee te plezieren. Ik begin met het eerste boek. Dat is van Olivier Hekster. Dat is een gerenommeerd jong hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Een echt kenner van het keizerrijk. Dat boek heet Heersende Verwachtingen. Romeins keizerschap in een veranderende samenleving. Die man die bestrijkt dus een half millennium. 50 voor Christus, 565 na Christus. Ja, 6 eeuwen. 6 eeuwen, Paul. En hij begint... Hoeveel keizers? Ik kan ze niet uit mijn hoofd tellen, maar talloze kan ik je zeggen. Talloze. Nee, ik weet ze niet uit mijn hoofd. Ja, ja. Wie had ook weer ooit een boek geschreven over dat al die mannen niet in bed stierven? Dat is Fik Meijer. Dat is Fik Meijer. Voeg dit boek daar wat aan toe? Ja, heel veel. Heel veel. Nee, het is een geweldig boek. Moet je voorstellen, dit boek is eerst verschenen in vorig jaar bij Cambridge University Press. Maar kennelijk is er ook een Nederlandse markt voor en ook terecht. En het boek begint in 50 voor Christus. En het begint niet voor niks daar. Je weet, Rome was eeuwenlange republiek. In 50 komt de veldheer Julius Caesar aan het bewind. En die breekt met de traditie. Die kroont zich tot een soort dictator voor het leven. En wordt in 44 vermoord met de bekende. Ook gij, Brutus. Waarom begint hij daarmee? Omdat, nogmaals, het heet Heersende Verwachtingen. Romeins keizerschap in een veranderende samenleving. Die keizers, die allemaal eigenlijk de opvolgers van Caesar, die moeten zich voortdurend verhouden tot de Senaat. Tot het plebs. Omdat ze natuurlijk als keizer weliswaar in aanzien zijn, maar je moet uitkijken dat je je hand niet overspeelt. Maar ze hoefden zich toch wat minder aan het Senaat gelegen te laten liggen dan de mannen die daarvoor aan de macht waren. Dat is waar, maar Caesar, de les van Caesar is, die is ook onmiddellijk door zijn opvolgers, zijn adoptiestiefzoon Octavianus, oftewel Augustus, meteen overgenomen. Namelijk, Augustus heeft 40 jaar geregeerd. Stierf in 14 na Christus. En die heeft altijd van meet af aan het soort schijnheilige politiek gehad. Bewust om niet het lot van Caesar te ondergaan. Ik, Augustus, ben primus inter pares. De eerste onder mijn gelijken. Wat helemaal niet het geval was, want hoe langer die man regeert. Dat is natuurlijk altijd met die heerser zo. Hoe langer die regeert, hoe groter die wordt, hoe groter zijn aanzien wordt. Maar hij zelf speelt die vals bescheiden rol. Ik blijf de eerste onder mijn gelijken. En in de jaren daarna, let op, dan zijn die Caesar en Augustus. Al de keizers die komen, die na hen komen, moeten zich voortdurend met die traditie verhouden. En let op, met die traditie, maar natuurlijk ook met die veranderende samenleving. Want je staat aan de ene kant op de schouders van die twee. Je moet steeds uitkijken, wat doe je? Overspeel je hand of niet? We kennen allemaal Caligula. Hmm. Komt uit datzelfde huis als Augustus. Dat was geen prettig heerschap. Overspeelt zijn hand. Een andere beruchte keizer is Domitianus. Dan zitten we in, laten we zeggen, laat in die eeuw. Dus een eeuw, bijna een eeuw na Augustus. Ja, die laat zich aanspreken door als meester en god. Keizers waren natuurlijk goddelijk. Maar als je laat aanspreken als meester en god, die man is uiteindelijk ook vermoord. Dus kortom, het is voortdurend afwegen. En nogmaals, gelet op de omstandigheden. Sommige keizers zijn erg bezig met het juridische. Zijn een soort brave bestuurder. Anderen zijn echt soldatenkeizers, mag je noemen. Trajanus, dat is de opvolger. Die regeert van 98 tot 117 na Christus. Dat is de opvolger van die vermoorde Domitianus, waar ik het net over had. Dat is een beroemd soldatenkeizer. Die brengt het Rijk namelijk in heel grote getalen naar buiten. Neem mijn sprong naar de derde eeuw, de beroemde crisis van Rome. De derde eeuw is de eeuw van crisis. Dan heb je allemaal soldatenkeizers. Die regeren soms 2 jaar, maar die worden dan weer vermoord door hun soldaten. Dus kortom, die keizers zijn voortdurend bezig van naar heersende verwachtingen. Wat kan ik doen met de in die tijd levende verwachtingen? En hoe kan ik ermee omgaan? Hoe kan ik me toe verhouden? En hoe verhoud ik me ook tot die traditie? Dat verraste mij nog het meest in het boek. Ik had nooit verwacht dat die keizers bijvoorbeeld in de derde eeuw, dan zit je 2 eeuwen na Augustus en Caesar, dat hij eigenlijk zo bezig was met die beeldvorming van die vorige. Er zijn honderden jaren vergaan. Maar dat komt in dit boek wel heel goed naar voren. Alles gebaseerd op enorm onderzoek naar... Ja, je begrijpt het allemaal niet. Allerlei... Wim, ik begrijp dat je een kwartier over door kan praten, maar je hebt 4 boeken liggen. Ga naar de volgende. We gaan door. Ja. Het volgende boek is van een heel ander boek. Dus we nemen een sprong naar de 20e eeuw. Dat is van een Duitse ideehistoricus. Die heet Martin Mittelmeier. Vrijheid en duisternis. En die heeft al in Nederland... de uitgever heeft de ondertitel erbij verzonnen. Is niet in Duits, maar geeft wel meteen aan waar het om gaat. Hoe de dialectiek van de verlichting het boek van de eeuw werd. Een boek over een boek. Een boek over een boek, maar meer dan dat. Ga ik je zo zeggen, Paul. Dialectiek van de verlichting. Dat is een boek van 2 mensen, Max Horkheimer en Theodor Adorno, die behoren tot de Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule, dat zijn overwegend Joodse intellectuelen, die vluchten vanwege Hitler naar de VS en schrijven daar en publiceren daar in 1944 het boek Dialectiek van de Verlichting. Dat boek is eigenlijk een uiterst pessimistisch boek, wat zegt dat de Holocaust eigenlijk een product is en een gevolg is van de modernisering en de technisering van de vertechnisering van de maatschappij. Dus die burger is een soort object geworden wat zich heel bureaucratisch mensen uitmoordt en vermoordt. Het is nog veel somberder dan dat. Eigenlijk is dit boek volkomen... Let op, het is dus geschreven in Amerika. Die jongens zijn in Amerika. En ze zijn dus ook heel kritisch op bijvoorbeeld wat ze noemen de cultuurindustrie. Dus de theorie, een van die hier veel in voor komt, maar niet een van die schrijvers, is natuurlijk de bekende Herbert Marcuse, de man van de eendimensionale mens, de repressieve tolerantie. Daar sluiten zij naadloos bij aan. Zij denken, iedereen die in die consumentenmaatschappij leeft, iedereen die in die Hollywood-industrie leeft, dat zijn eigenlijk mensen die bepaald worden, die denken te bepalen, maar die worden bepaald en wij burgers worden ook bepaald. Dus ik meen ook te weten dat ze zeggen, de arbeider, de klassieke arbeider, de mensen die opstand durven te maken, die in verzet durven te komen, bestaat eigenlijk niet meer. Ze zijn eigenlijk onderdrukte en onderdrukker tegelijkertijd van zichzelf door dat consumentisme. Het is een beetje een hopeloze zaak geworden. Dus hebben ze een punt eigenlijk? Maken we nu het... Ze hebben in zekere zin een punt. Het enige is, en daar heeft ook de Poolse filosoof Leszek Kolakowski, de man van de geschiedenis van het marxisme, op gewezen, dat deze mensen kijken echt alles door de marxistische bril en bekijken alles als vervreemding en schakelen bijvoorbeeld de Holocaust als product van die modernisering, schakelen ze gelijk aan hoe dan ook en gebrekkige democratie, een land als Amerika, waar alles wordt bekijken in het kader van de vervreemding. Ja, maar even als afsluiting, dit is dus een boek over een boek. Je hebt het nu voornamelijk over het boek waar het boek over gaat. Is het boek over het boek nog kritisch over het boek? Nee, dat is een goede vraag, let op. Het boek is iets te bewonderend over het boek, maar wat het vooral laat zien is, het beschrijft ook hoe die jongens in Amerika zijn. En dan zeg ik er 1 ding bij, die Horkheimer en Adorno, het is proza waar je kiespijn van krijgt, maar als ze elkaar schrijven, als ze brieven schrijven, is het een heerlijk boek. En dat komt in het boek heel goed naar voren. En toch rechtvaardig om te zeggen, de schok is zo groot geweest van de Holocaust, dat men intellectueel op zoek gingen naar een verklaring, want men dacht, de samenleving gaat voorwaarts. Het gaat allemaal mooi en goed tot aan de Tweede Wereldoorlog. Die schok is zo groot geweest dat alleen al om die reden de inspanning van dit boek heel belangrijk absoluut is. Waardig is. En ja, daarom ook goed is dat er een boek over verschenen is. Ja. Geen misverstand. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Goed, volgende boek, Wim. Het volgende boek dat heet Storm op den Staat. Arnold Meijer, 1905-1965. Wie is Arnold Meijer? Arnold Meijer is een soort... is geboren in Haarlemmermeer, rijke boerenzoon, mislukt priesterstudent die in de jaren 30 het Zwart Front begint. Ja. Zwart Front is een soort concurrent van de NSB. Getalsmatig volstrekt klein, niks voorstellend. Het is katholiek fascisme, vies antisemitisme. Het is een man die niet deugt, mag ik wel zeggen. Ik vind wel dat die biograaf doet heel... die schrijft er heel, André van Noort, op zich een goed boek. Maar inhoudelijk goed, alles staat erbij. Maar je, als je het leest, denk je... kijk, hij zegt bijvoorbeeld, Arnold Meijer was wel antisemiet. Hij vond ook dat Joden hooguit gastrecht mochten kennen. Maar hij was niet voor de moord op Joden. Nou, ik zou dan denken, als Arnold Meijer aan het bewind was geweest, weet ik niet zo goed hoe het met de Joden in Nederland was afgelopen. Dus ik ben iets kritisch hierover. Arnold Meijer is dus een interessante, aparte figuur. En je weet, dit soort excentrieke figuren die eigenlijk klein grut zijn. Dit is al het derde boek. Kijk, Gerald Zondergeld heeft een boek geschreven. Een kleine troep van haat vervuld. Hans Schippers heeft geloof ik zijn proefschrift eraan gewijd aan een zwart en nationaal front. Want dat, let op, het heet de Zwart Front. In 1939, als de oorlog uitbreekt, maakt hij er een nationaal front van. Dan wil hij een soort... Hij is namelijk niet pro-Duits, maar hij is pro-Mussolini. He, dat heb, veel van die fascisten, net als Wouter Lütke, heb ik hier ook al eens besproken. Zo'n Italiaan, zo'n priester. Die hij was meer van de katholieke versie van het fascisme. Ja, katholieke versie van het fascisme, het verdrag van Rome, het verdrag van de Lateraan, dus echt Mussolini gericht. Het boek is mij iets te lang. Hij wil een hele biografie, maar ja, die man, die, kijk, die wordt na de oorlog wordt hij veroordeeld tot 2-3 jaar... cel, vervolgens krijgt hij een ontzegging van 10 jaar dat hij niet mag stemmen. En dan eindigt hij als champignon, kweker en horecabaas. Die laatste jaren vind ik wel iets te veel van het goede voor deze man. Want het is natuurlijk verder een kleine krabbelaar geweest. Wel, een kleine krabbelaar die niet deugt. Dat moet er wel even bij worden gezegd. Maar is dan het feit dat er een deel van katholieke intelligentia, laten we zeggen, aanhangt tegen dat fascisme, dat om bepaalde redenen. Is dat misschien het belangrijke van dit boek? Wat zit daaronder? Wat zit daarachter? Welk verlangen? Nou ja, het verlangen is, kijk, mijn idee is dat hij eigenlijk op die Arnold Meijer stuit, heeft daarover geschreven, zag die twee studies die er waren, daar verwijst hij ook steeds naar, maar heeft het gevoel, het is een bijzondere persoonlijkheid in de zin van, het is een stevige persoonlijkheid, hij staat ergens voor en hij verdient ook door dat excentrieke leven een gehele biografie. Ja, jij vindt het iets te bewonderen. Ja, ik heb daar wel aarzelingen bij. Ja, het is iets te veel van het goede naar mijn gevoel. Goed. Maar goed, degelijk geschreven. Dus dit is niet jouw keuze van deze keer? Nee, zeker niet. Die keuze volgt nu. Vertel. Die keuze van de maand, mijn keuze is, dat is geschreven door Kees Willemsen. Dat boek heet De Marxistische Erfenis van Adjonamento. Hou je vast. Socialistische uitgeverij 1969-1983. Nijmegen toch? De Sun toch? Ja, de Sun, Socialistische uitgeverij Nijmegen. 1969-1983. Dan zul je zeggen, wat betekent dat toch, die titel? De Marxistische erfenis van het Adjonamento. Dat Adjonamento moeten we even uitleggen. Dat betekent dat Paus Johannes de 23e, die was aan het bewind tussen 1958 en 1963, die begint een tweede Vaticaans concilie en die begint het Adjonamento, de katholieken bij de tijd brengen. Dus priesters niet meer met de rug naar het volk staan, maar bij de tijd brengen. En dan de Marxistische erfenis ervan. Hoezo dan? Marxisme en katholicisme. Nou, let op, die jongens die socialistische uitgeverij in 1969 stichten, dat zijn eigenlijk allemaal babyboomers, twintigers, dertigers, die diep in het Roomse wijwater zijn ondergedompeld. Die komen in Nijmegen aan om te gaan studeren, maar dan komen ze niet meteen aan als marxist, maar die komen bijvoorbeeld aan als bewonderaar van, wie kent hem nog, de in de oorlog en voor de oorlog flinke SCS-criticus, later hoogleraar Anton van Duinkerke. Daar komen ze aan, maar die raken teleurgesteld in van Duinkerke. En dat is het centrale element van dit echt geweldige boek. Niet uitgeven bij een grote uitgeverij, maar bij boekhandel Roelands. Vroeger de Oude Mol, die linkse boekhandel, die heeft dit boek uitgegeven. Het geweldige van dit boek is dit. Hij trekt een lange lijn door de Roomse geschiedenis van de 20e eeuw. Hij zegt eigenlijk, deze jongens waren zo geworteld katholiek overboord gooien, zijn ze, ja, dan zijn ze in niemands land. En hoe de leegte te vullen? Wel nu, dan komt die nieuwe paus aan en die heet Karl Marx. En dat wordt dan zo ontzettend omarmd door deze figuren, dan dat ze dus allerlei figuren op de troon helpen. Ik mag je een voorbeeld nemen. Een van de helden van hen is Louis Althusser. Dat is een soort stalinistisch marxist die totaal in waanzin eindigt en ook zijn vrouw vermoord. Maar die wordt in de jaren 70 voortdurend worden er allerlei boeken over die man uitgeven door Boekraad, Henk Hoeks, Gabriel van der Brink. Ja, dat waren allemaal mensen die daar in Nijmegen bij de Sun zaten. Allemaal de Sun zaten, Paul. En helemaal opging het marxisme. Maar eigenlijk was het, en dat hebben ze zelf ook wel geanalyseerd, wat het goede van Kees Willemsen is. Kees Willemsen interviewt al die mensen, maar hij houdt ook een zelfstandig eigen pleidooi voor zijn betoog. Het is zoeken naar gemeenschap en gevonden in Marx. Ja. En jij vindt het dus een geweldig boek. Ik vind het een geweldig boek. Nou, luisteraars kunnen dus kans op een exemplaar van het boek maken door het te liken op Facebook of een mailtje te sturen aan ovtboek@vpro.nl. Het spoor terug. Er is steeds meer aandacht voor de geuren van vroeger. Hoe rook het op het Damrak in 1900? Of tijdens de veldslag bij Waterloo? Dat zijn belangrijke vragen, want niets slaat beter een brug tussen heden en verleden dan de neus. Denk maar aan het huis van de geur van de schoolbanken. Met al die geuren van vroeger kan je een heel museum vullen. Ja, wordt het niet eens tijd voor een geurmuseum? Een plek waar je teruggaat in de tijd. Door te ruiken. Om het verleden te begrijpen. Dat vroeg radiomaker Martin Minkema zich af en hij merkte al snel dat meer mensen met die vraag rondlopen. Nederland is zelfs het centrum van een groot Europees onderzoek naar historische geuren. Luister naar De Geur van Geschiedenis. Ga mee op geurenreis. Ik neem de stemmen mee, de geluiden, maar als luisteraar moet je ook aan de bak. Graven in je persoonlijke geurenmuseum. Om te beginnen, waar groeide u op? Wat zijn de geuren die je bijbleven van kindertijd in Doetinchem, Heerenveen of Goes? We zijn hier allebei opgegroeid. Ik in Koog aan de Zaan en jij in Amsterdam. Ik in Zaandam, ja. Dit zijn Wil Evers en Ingrid Jaan. Echte Zaankanters. Grootgebracht met de geur van al die Zaanse industrieën langs het water. En als je hier op de fiets van Zaandam naar Kromenie rijdt, vroeger, elke 100 meter had je een andere geur. Hier langs de Zaan, overal een andere geur. Ingrid en Wil hebben een plan. Ze willen een geurenmuseum. Verkade, biscuit, heerlijke lucht. Dan kwam je bij cacao. Cacao, dat is het eerste wat we roken als we de brug overreden hier. Ik dacht, ik ben weer thuis. Elke dag rook ik wel andere geuren ook. Wat er gemaakt werd. Maandag, wat was maandag voor dag? Maandag was de dag van het brood. Dinsdag waren biscuit. En donderdag kreeg je dan de lekkere speculaas en dergelijke. En vrijdag? Ik weet het niet meer. Toen lagen we al plat waarschijnlijk van de lucht. Ja, het is gewoon heerlijk. Feitelijk zijn heel veel geuren verdwenen of onderdrukt. Want wat je hier dus rookt, 30, 40 jaar geleden, daar kon je er tegenaan leunen tegen die lucht. Wat je nu ruikt is eigenlijk bijna niets meer. Dat mag allemaal niet meer. Maar ik mis het wel. En wij hebben volgende week een gesprek met het museum hier, het Zaans Museum. Ja. Over een aanvulling op het museum, een geurmuseum. Ingrid en Wil komen straks nog terug, maar eerst gaan we nu dieper, nog dieper, de geurgeschiedenis in. Ruiken de eeuwenoude eikenbalken hier op zolder, onder het puntdak van een Amsterdams grachtenpand. Een stoffige geur. Houterig, met een zweem van oude teer. Daaronder zitten vandaag tientallen geurexperts bijeen. Uit Nederland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Duitsland, Slovenië. Dit is het zenuwcentrum van Odoropa. Een internationaal project om de geur van geschiedenis terug te brengen. What's really important, as we were saying, is that the smell has to morph. Wat rook een pelgrim in de 16e eeuw op weg naar Santiago? Bloemenvelden? Boerenkaas? En hoe rook die pelgrim zelf? Naar zweet? Vieze voeten? En hoe dacht die pelgrim dat het rook? In de hemel of in de hel? Projectleider van Ode Europa is Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Geurstudies is eigenlijk heel erg aan het boomen, zou je kunnen zeggen, sinds misschien 10, 20 jaar. Dit is het eerste, zeg maar, grote project naar geur als culturele ervaring, als cultureel fenomeen. Hoe hebben mensen eigenlijk gedacht en geschreven over geur? Door te zoeken in digitale collecties van musea, van bibliotheken, van archieven. En daar informatie te vinden over hoe werkte geur vroeger. Wat deed het allemaal? Maar geur, waarom is dat nu, komt dat nu op, denk je? Ja, de geur heeft natuurlijk een beetje een slechte pers gehad lange tijd. Hè. Gezien als een lagere zintuig, een animaal zintuig, wat ons niet zoveel zou kunnen vertellen over wie de mens is en wat hij doet. En de afgelopen jaren is er op zoveel vlakken wat wij noemen een sensory turn geweest. Bijvoorbeeld grote doorbraken in de fysiopsychologie, in de neurowetenschappen, waarbij we steeds duidelijker weten wat er eigenlijk gebeurt in de neus op het moment dat je ruikt. En daar zijn natuurlijk nog een heleboel andere dingen overheen gekomen. Zoals natuurlijk recent COVID, waarbij veel mensen hun geur hebben verloren. En opeens zich realiseerden van hoe erg dat er eigenlijk is als je niet kan ruiken. Mijn naam is Wentges en ik heb mijn leven lang in Nijmegen aan de universiteit als klinisch oorarts gewerkt. En zo ben ik eigenlijk heel geïnteresseerd geraakt in geuren. Ja, Bob Wentges, die ons toespreekt in deze opname uit 1999. Wentges was een verzamelaar van tekstpassages over de reuk. Van Gerard Reven, die schrijft over de aanwaaiende geur van drogende jongenswas. Die mij, ondanks de aanzienlijke afstand, de geur deden waarnemen van goedkope zeep, leder en jongenszweet, waarin heel mijn werd belichaamd. Tot de dichter J.C. Bloem, waarvan straks iets. Omogen, dat veroorzaakt eigenlijk in wezen een verlies van contact met vroegere emoties. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het huis van uw grootouders. De stemming die daarmee gepaard was, die komt vooral door de reuk. En dat verlies je dan. Dat is ook anatomisch is dat duidelijk te zien. Want die naar de hersenen gaan, die worden bemiddeld door het rhinencephalon. Dat is een bepaald gedeelte van de hersenen. En onderzoek heeft geleerd dat in dat rhinencephalon ook zaken als de gemoedsstemming en herinnering en emoties worden opgeslagen. Dat ligt dus vlak bij elkaar. Het verlies van die reuk kan voor sommige mensen, en dat hangt ook erg van hun karakterstructuur af, een betekenis hebben. Ik heb één patiënt gehad die zelfmoord heeft gepleegd omdat hij zijn reukvermogen kwijt was. En mensen zijn bereid om ver te gaan om die reuk weer terug te krijgen. En ook het Ode Europa-team gaat heel ver om verloren geuren terug te winnen uit oude bronnen. Het liefst zo precies dat ze die kunnen namaken. Soms in samenwerking met geurbedrijven, om te ruiken aan een tijd waarin we niet letterlijk kunnen rondneuzen, omdat die onherroepelijk voorbij is. Nou, het is het leuke van het Ode Europa-project, vind ik. Het is echt transdisciplinair. Dus niet alleen doen er veel academische gemeenschappen aan mee. Historici, kunsthistorici, computer scientists, een heleboel. Scheikundigen, erfgoedwetenschappers, maar ook parfumeurs, geurontwerpers, geurkunst. Heel breed. Het is heel erg breed. En Ode Europa concentreert zich op de 17e, 18e en 19e, begin stukje 20e eeuw. Want daar hebben we heel veel gedigitaliseerde teksten en beelden van. En wat we doen is inderdaad, zeg maar, die teksten openbreken. Denk bijvoorbeeld aan oude recepten, maar ook aan reisverhalen of aan gedichten, theaterstukken, waarin allerlei geurervaringen worden beschreven. Dan hebben we beeldherkenning. We kijken in schilderijen naar wat we kunnen vinden. Waar knijpen mensen hun neuzen dicht? Okay. Welke objecten worden dicht bij de neus gehouden? Waar wordt aan geroken in vroegmoderne schilderijen? En dan uiteindelijk moet dat op het internet verschijnen en dan kunnen mensen erin gaan zoeken. Dus dan krijg je een hele grote databank, de Ode Europa Explorer die we gaan maken. De basis waarop Ode Europa bouwt bestaat uit grote historische collecties teksten en beelden, zoals het vermaarde Icon Class. Maar ook de geurencitaten kaartenbak van de inmiddels overleden Bob Wentges is vast van nut. Ik kan er wel een voorbeeld van geven, bijvoorbeeld een heel mooi gedicht van Bloem. Die tekst die geeft dan een geur en geeft daarbij de emotie die die geur oproept. Ja, dat is dus een gedicht waarin hij beschrijft dat hij kamperfoelie ruikt. En dan opeens helemaal weer in het verleden terugkomt, waar hij ook al eens kamperfoelie heeft geroken. Het gedicht heet ook Kamperfoelie. Ik had niet vaak meer aan dat huis gedacht, nog aan die tuin. Dit alles is verleden. Eindelijk raakt ieder leed ontgleden, al is het hart ook bijna omgebracht. Vanwaar dan dat, terwijl het ontembaar hart allang naar andere, verdere dingen haakte, ik mij weer in het voormalige wist verward, omdat ik aan de geur dacht, zwoel en lauw, die van de kamperfoelie zich losmaakte bij het stijgen van de zomeravonddauw. Hij komt dus weer helemaal in het verleden terug, alleen maar door het ruiken van die kamperfoelie. En dat is een mooi voorbeeld van hoe een geur emoties kan oproepen die heel diep liggen. En met al die citaten, maar ook gravures en schilderijen, proberen de Oud-Europeanen geurende verhalen te vormen. In tekst, maar misschien straks ook met de hulp van parfumeurs, om ze weer echt ruikbaar te maken. Ja, dus ons groepje was bezig met de geuren van oorlog vanuit de neus van een paard. Dus denk aan een paard dat in de slag van Waterloo een rol heeft gespeeld. Welke geurervaringen zou die tegen zijn gekomen? Of vanuit een landschap. Een landschap dat een oorlog over zich heen krijgt. Hoe verandert dat landschap door de tijd heen? En zo. Het begint heel lieflijk natuurlijk dan. Hè? Dan heb je al die glooide heuvels. Ja, en Bosrijk ook. Eerst komen er grote hoeveelheden soldaten binnen. Die brengen bepaalde geuren bij een kampement. En dan krijg je de veldslag. En veldslagen zijn natuurlijk ontploffingen van buskruid. Van soms ook daadwerkelijk chemische oorlogvoeringen. Er werden ook stinkgranaten bijvoorbeeld. Oh. In de 17e eeuw werden al stinkbommen gebruikt. De VOC zette stinkbommen in bij zeeslagen. Bijvoorbeeld. Dus geur werd ook expliciet ingezet als oorlogsmiddel. En dan natuurlijk, ja, iedereen heeft natuurlijk angst, dus dat ruik je ook. Ja, we hebben nagedacht over de geur van angst. We hebben ook nagedacht over de geur van het warme bloed in de grond. Dat we dachten, we moeten eens gaan nadenken over wat is dat voor sensorische ervaring als de grond doordrenkt wordt. Door bloed. En het zijn hele akelige dingen natuurlijk die we aansnijden. En daar zijn we ook heel hard over aan het nadenken. Van sommige geuren zijn natuurlijk veel te traumatisch. Die kun je niet opnieuw laten ruiken. Ook omdat mensen er misschien een persoonlijke ervaring mee hebben. En dan heel hard geconfronteerd kunnen zijn. Dus misschien is het dan op zo'n moment beter om alleen de woorden te laten spreken. Ja, inderdaad, hè. Dan was op een gegeven moment ook de vraag werd gesteld, hè, binnen die herten van wat moet je wel nog eigenlijk willen reproduceren? Ik bedoel, de geur van al die slaven in dat schip bij elkaar, ja. Al die angst en die toestanden en het gebrek aan hygiëne en al die toestanden. Moet je dat nog? Ja, het Rijksmuseum heeft daar een hele mooie installatie natuurlijk over gehad. Hè, in hun slavernij-tentoonstelling. Je kan ook denken aan de salpeter die de VOC ook vervoerde voor het buskruid. Om dat te laten ruiken. Want op die salpeterschepen werden ook weer slaven vervoerd. Je kan ook dus de geur van salpeter laten ruiken om te praten over. Want als je inderdaad aan het koloniale verleden denkt, dan zijn er zoveel geuren die daarmee een verhaal kunnen onderstrepen. Van, een verhaal van terreur, niet alleen tegen de mensen, maar ook tegen het landschap. Als je denkt aan de Banda-eilanden die tot monocultuur werden gemaakt. En naar de slachting door Koen. Ja. De geur van nootmuskaatmonocultuur op de Banda-eilanden is verbonden met moord en doodslag door de Nederlanders. Maar alleen als je die geschiedenis erachter kent. Wie de verhalen niet kent, neemt de geur van nootmuskaat voor wat die is en klinkt die muurvast aan eigen herinneringen. Zoals zoveel herinneringen die mee terugkwamen. Kan ik gaan? Dit is Johanna Stichters uit Den Haag. Ik ben geboren in Almbrava, 1914. Een kwart eeuw geleden geïnterviewd. En ik ben in 1924 teruggekomen. Tot mijn 10e jaar ben ik opgegroeid in Indonesië. Ja. Weet je nog hoe dat rook daar? De planten, de bloemen. De bloemen, ja, dat is die passieplant. En die melatieplant, weet je wel, die paarse bloemen. En de lotus, die zijn daar allemaal nog. Dat ruik je dan. Maar die ruikt u hier niet, of wel? Nee, hier niet. Hier ruiken ze niet. Ze zijn hier niet. Maar je heeft ze dus al 75 jaar niet meer geroken? Nee, die kan ik hier niet naartoe sukkelen. Nee. Maar u weet toch hoe ze ruiken? Ja, dat weet ik precies. Ja, dan komen weer mijn hele Indonesische dingen boven. Dat ik daar weer gelopen en gedaan heb en gespeeld. Alleen wel aan die geur denken. Dus je alleen hoeft... aan die geur, ja. Maar denk je wel eens af en toe van, goh, kon ik dat nog maar eens een keertje ruiken? Ja, liever wel een keer, maar het zit er natuurlijk niet in. Dat is het hem juist. Ik ben daar geboren en getogen. Ik zou toch wel weer een keertje... Maar ja, het is te duur. Ik had er graag naartoe willen gaan. Ja, dat heb ik toch dikwijls. Dat is er aan te denken. Want ik zeg het even tegen mijn zoon. Ik zou wel willen sterven, maar dat kan natuurlijk niet. Want het is veel te ver. Zo diep hebben de geurmoleculen zich ingegraven in het diepste van ons diepste. In ons eigen hoogstpersoonlijke geurenmuseum. Hoe kun je dat beetpakken? Hoe kun je daar een te bezoeken plek van maken? Een museum waar je de geschiedenis overal kan ruiken... en misschien ook wel dieren en planten die zijn uitgestorven. Terug naar die Odoropa-zolder in Amsterdam. Daar ontmoet ik ook geuronderzoeker en kunsthistoricus Karel Verbeek. Ook conservator in het Kunstmuseum Den Haag. En die zich bij oude schilderijen afvraagt... wat voor geuren horen daarbij, bij wat ik zie? Dat wilde ik weten... En daarvoor heb ik ook allemaal geuren gereconstrueerd uit het verleden, uit kunstwerken. Met een groot geurenproject met het Rijksmuseum op zoek naar verloren geuren. Maar ook de Slag bij Waterloo. Dat is een heel groot schilderij van Pieneman wat daar hangt. Grootste schilderij van het hele museum, 8 bij 5 meter. Hoe rook die slag? Heel specifiek. Omdat het de dag voor de beslissende slag, waarbij Napoleon zijn het onderspit delfde, heel hard geregend had. De moraal was laag. Alles was nat. Paarden die gleden uit in de modder. Je rook natte paarden, natte aarde. Angstzweet. Buskruid. En Napoleon moet heel sterk, want hij rook iedere dag zo, geroken hebben naar eau de cologne. Veldhospitalen roken vaak naar eau de cologne. Werd gebruikt om wonden te ontsmetten en om even de stank van het slagveld van je af te kunnen zetten. Napoleon had een flacon met bij zich in zijn laars, geloof ik. Dat klopt, speciaal ontworpen, ja. Cilindrische fles die in zijn laars kon. En huppakee, en dan ging je klok. Oh, liters over zijn schouders werd ingemasseerd. Met Karel bezoek ik in Amsterdam het grote museum van Artis. Waar je sinds kort door de gloednieuwe geurtunnel kunt lopen. Van een andere gerenommeerde geuronderzoeker, Ton van Harreveld. Een reis langs je geurherinneringen. Voor we naar binnen gaan, legt Artis-medewerker Matt Bouwman nog wat uit. De geurtunnel is hier linksboven, boven de oostzaal van het grote museum. Aan de balustrade. Ja, klopt. Waarom deze tunnel in Artis? Deze tunnel staat nu in het Artis Grote Museum om te ontdekken van wat doet geur nou met jou eigenlijk. Het kan hele sterke emoties oproepen. Maar maak je mee dat mensen echt bijna in tranen uitbarsten hier? Ja, we hebben een mevrouw gehad die een bepaalde geur die deed haar denken aan haar tijd vroeger. Aan haar moeder, die helaas is overleden. En ja, dat roept gewoon echt een hele sterke emotie op. Dat kan gebeuren. We staan nu aan het begin van een tunnel die ongeveer een meter of 20, 25 lang is, denk ik. Ja, het is helemaal verduisterd. Aan het einde van de tunnel is licht. Laat je meevoeren, staat aan het begin. Hier ruik ik een hele prettige, muntige geur, drop. De anijs. Dat roept fijne herinneringen op. Het zijn links en rechts allemaal zwarte vlakken. En elk vlak heeft zo zijn eigen geur. Hier een beetje broodlucht, gebakken brood. Oh, dat is het ook alweer. Dat is ook zoiets. Mensen willen dat benoemen, dat kunnen ze helemaal niet goed. Maar je hoeft het eigenlijk ook niet te benoemen. Je kan beter zeggen, dit doet me hier aan denken, het seizoen. Mijn vader, mijn opa, de lagere school. Dit? En dit, wat is het? Weet je nog wel die viltstiften van vroeger met fruitgeuren? Oh, had je die ook? Ja. Die je eigenlijk wilde opeten. Ja, dat herinner ik me. Dit is smerig. Lekkere hondenpoep. Ja, smerig. Het is ook wel nostalgisch. Amsterdam rook vroeger natuurlijk veel meer naar hondenpoep. Had jij dat niet ook? Ja. Maar het is wel belangrijk, denk ik, dat... Heel vaak als het over geur gaat en er worden parfummusea opgericht. En ook in winkels, dan moet het altijd maar weer lekker ruiken. Mm. Dan ben ik zo zat. Ja. Mag het niet gewoon ook een keer lekker stinken? En ook zweetlucht. Waarom zijn we er toch zo bang voor? Laten we met interesse overal eens aan gaan snuffelen. En dan heb je ook meer een lyrische overgang. Als alles maar lekker ruikt als saai. Dat is in muziek. Daar mag je toch ook door een donker dal gaan. En dan weer bovenop een berg terechtkomen. Waarom altijd maar bubblegum? Ja. Ja, dan gaat het over hondenpoep. Maar de goedkope parfumtroep waarmee mensen zich heel vrijwillig bespuiten, daar had Johanna Stichters uit Den Haag jaren geleden al een grondige mening over. Als je nou in de tram komt en dan ruiken die dames binnenkomen, denk oh, wat heb jij een ordinaire geur bij je. Dat is zo intens zoet, hè? Dat is een hele goedkope troep. Wat je op de markt kan kopen, zo'n grote fles voor een geeltje. Ik zeg aan de overkant, mijn buurvrouw belt dat die luchtbuiter. Dat slaat op mijn keel. En het is zo'n vuile, gemeene, valse geur, hè? Het is niet beschaafd. Als ze weg is, dat mensen ruiken nog die geur. Nee, kun je beter, dat hebben we niet. Weg, ja. Maar zie ze dan maar weer weg te douwen. Dat, het is heel moeilijk, hoor. Ja. Genevieve, where's Dior? Margaret, where's Tresor? Mary Jo, where's Lorraine? But you don't wear no perfume. That's why I want to spend my life with you. That's why I want to spend my life with you. That's why I want to spend my life with you. Intussen loop ik met Karel van Beek artis uit en naar de overkant, naar café Eik en Linde. Op zoek naar de geur van oude kroeg. Buiten maakt het barmeisje net de tafeltjes schoon. Nou ja, ik vind dat het wel een goede geur heeft. Een lekkere bruine kroeggeur. Zo van een beetje zo oud bier met ja, hout. En kun je nog ruiken dat hij ooit gerookt is? Zullen we dat binnen gaan doen? Ja, dat kan dus wel. Ja, in de gordijnen. Ah, ja. Ik kan me voorstellen. Ja. Gordijnen zijn een soort foto's van ruimtes. Want die absorberen van alles. Bruine gordijnen. Een soort fluwelige gordijnen. Oh ja. Ja, ruik je toch? Ja, heerlijk. Lekker gewoon dof, muf. Ja. Maar op een droge manier. Muf op de droge manier. Je hebt ook nat muf. Dat is niet goed. Ja. Ik snuffel altijd meteen een gordijn als ik in een oude ruimte ben. Ja, stiekem. Want je hoeft, dat is het mooie, hè? Je komt met ruiken heel dichtbij voorwerpen in het verleden, maar je hoeft er niks voor aan te raken. Dus het is niet invasief. Dus ik raad gewoon iedereen aan, snuffel wat vaker aan voorwerpen. Het is een hartstikke veilige manier om dichter bij erfgoed te komen. Ja. Dat je dus aan een schilderij van Rembrandt ruikt. Ja. En dan krijg je echt dat schilderij binnen. Dus je steelt wat van dat schilderij. Je steelt wat van het schilderij en de geschiedenis van het schilderij. En ik ben heel benieuwd, want er schijnt een kat over schilderijen van Mondriaan te hebben gepist. Of je dat misschien nog kan ruiken. Maar voor de meeste schilderijen van Mondriaan zit nu glas. Dus dat is lastig dan nog te achterhalen. Maar oud glas van de Romeinen is poreus. Juist als je glazen parfumflesjes van Romeinen vindt, kun je in de wand nog hele kleine stukjes van opgedroogd parfum vinden. En dat kun je dan analyseren. En soms hoef je het niet eens te analyseren. Kun je het gewoon met je neus, iets wat 2000 jaar oud is, gewoon waarnemen. Ja, dan ga ik naar de Tefaf en dan zeg ik, mag ik even ruiken? Oh ja? Dan zeg ik, bij de Tefaf? Bij de Tefaf, want daar heb je zoveel stands met antieke kostbaarheden. Dan vinden ze het altijd eerst een beetje gek. Maar ik mag altijd wel even ruiken, ja. Misschien ben jij dan de eerste in honderden jaren die dat doet. Dat zou kunnen, ja. Op kantoor bij Eau d'Europa liggen een aantal nagemaakte geuren van vroeger. Naar antieke recepten en beschrijvingen. Inger Leemans weer. Ja, we hebben geuren gemaakt van leer dat gelooid is, van handschoenen. Dat stonk vroeger behoorlijk, want 17e, 18e eeuwse handschoenen, die werden door leerlooiers met urine, met kalk, met loog, met allerlei producten om ze zacht te krijgen natuurlijk.